الله الرحمن الرحيم أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الزهد دي دا زهد ضد رغبت ته او زهد نا مراد دي کسی دي پری خودل د بیلی په دنیا کې اے د دنیا مال دولت بنگلو د دې کالو جامو سرمینه پری خودل زکه دا ډک ډک صندوقونه د جامو د کالو او تیار تیار بنگلی او موټری د څومره لکونو زرګونو خلکو نه پاتې شوې نیزان کرا بنگلری خاورو تیوڑا نیو زنانا او سڑی کالی او زیورات یوڑا او نی اغا جامی یوڑے بدری سرور گزا کفنی که نصیب کیوی آم دی چاپ نصیب کی نی پا دریاب کی کلم یادو خری او کلم دا سی مرگ مرشی جی علا شی تو لسو زی ند سر کفنم ورطا ملاو نشی دوی جنار سپاتی کی دو والدی دیکی در تا زہد ذکر کئی دام زمون دی دنیا وی صدا دی دنیا دی فانی نقشو نزلت و ریدن چرا زیورات پاتی دی نو پدی کالو بستکو اصل کالی خود اخیرت دی چابا می شوی اللہ قرآن شریف کی وینا وما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ذی کتابن ذکر کئ و به قال حدثنا صالح بن عبد الله وسعيد بن نصر قال صالح حدثنا وقال سويد اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند النبي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرمائے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے نعمتان دو نعمت ندي مغبون فیهما او تاوانی دی پدی کی کثیر من الناس دیر د خلقنا الصحت والفراغ یو نعمت دروغ صحت دے زکا سے عبادت او دین خدمت او د قبر د پارگت اپا صحت کی بیمار او پا عرص کی بلتا محتاج وی یو صحت د بدن دے یو فراغت اوزگارتیا دزردا فراغت ازر اوزگار او دا ازر اوزگاری کی کلا اے امن دے کلا چی امن نی نزر پا اوزگار نرے اپا خطرہ کی رے او ازر اوزگار دائی چی بقدری بقدر ضرورت رزق در خرشتا وی دیر خلق دی دو نعمتونو قدر نپی جنی زکا پتی که آمان نکی چی سبای پاخیرت کی پکار شی نو عمر زائشی نو سبا بار مان کئی چی ها آئر مان چی زمان سے حتو نو داماولی سنو کول اس خوز بیماری اوزه په خوراک او اسکا او قضاء حاجت کې بل څه محتاج دی دیو چې راغلي دي چې جنتیان او تب په اس خبره ارمان او افسوس نه ورږي مگر په هغه سات پسیبا ارمان کوي چې هغه تیر شوی دی او دای پاغي چې الله یاد کړي نه لري موزه دې کړي تلاوت تعلیم تعلم درس تدریس یا بند دا قبر او دا آخرت سکارے میں دیکھ رہے علماء لکھلی دی وی انسان دا تابداری دا پاروزگاری گینا مگر الوزگاری گی چه بقدر کفایت ده رزقم شتاو بدنیم سهی ده کل اگور رزق دیر ده خو بدن کی ناروغ ده اکل پا بدن روغ ده خود ده بی پروح نده زر خالی نده نداد بنه مدونه دی او ډېر خلک پدې کې په نقصان او تاوان کې عمر ضایع کی هیڅ خبر ضایع شو په وصیت ضایع شو عمر وې د واور په شان دی واور ک خرسه نو پیسي بد جیب تراشی او کني خرسه نو وی لیکي ختمي پات کې دوه لشه نه عمر تیریږي کچا په غب شپوږي وتونو د بل په نقصان او zarar کې تیر کو او کچا په جړا او ذکر اذکار کې تیر کو و به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه وفي الباب عن انس بن مالك فذي باب کی حدیث انس بن مالك رضی اللہ عنہ راغله هذا حدیث حسن صحیح ورواه غیر واحد بن عبد الله بن سعید بن ابي هند ورفعوه هذا حدیث مرفوع کړه و وقفه بعضهم او باندې نو کوفن ذکر کړي دا عبد الله بن سعید ابن ابي حنا وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي طارق عن الحسن رحمه الله تعالى نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ياخذ عني سوق دي جواب دي زمانا هؤلاء الكلمات دا كلمات فيعمل بهن عمل بو کی پدی او يعلم من يا به تعليم ور کیا شاتا يعمل بهن چا غیب آمدو کی پدی فقال ابو ریرا فقلتو انا یا رسول اللہ ماوی زید اللہ رسولا دا بزدکم عمل بکیو کم نور تبیو خیم فاخذ بیدی زمالا سیونیو فعد خمسا نپنز خبری را تشمیر کی یو یو گتی سرے پنز خبر شمیر کولا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس زان د حرام کارون نساتا نشبت ډېر عبادت گزار د خلقنا زان د محارم نساتا چې په حرام کې واقعي نش خوار قسم حرام چی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ او راضی شپا چې تقسیم کړی دی الله تعالی درکنی دی تا تاسو چې درکړي لګیا ډېر بس فدی راضی شا تکن اغن الناس شی وړه مالدار او بے پروا د خلکو نا زکه مال کو مالداری خو د مال پډېر والی نه دا مالداری د زړه مالداری دا مالداری دا د زړه مالداری دا دیم واسر الاجار د گاوندی سره خصولو کوا تکن مومنن نتب مومن جوړ شي اے گاوندی سره په قول او فعل خکار کوا نتب مومن کامل شي واحب للناس ما تحب لنفسك وخوا خلق لا شزان نه خوا ہے تكن مسلما شبت مسلمان کامل ولا تكسر الزهق اندازاني دې مکوا فإن كثرت الزهق دیر خندا تمیت القلب دا زړه مړکای او دا پتی رو کی شی زړه مړکوی هادا حدیثن غریبن لا نعرف الا من حدیث جابر ابن سلیمان والحسن حسن بصری لم يسمع من ابي هريره شيئا اغدا ابو هريره رضي الله عنه ساوري دي نو حديث مرسل له وروا ابو عبيد الناجي عن الحسن عن هذا الحديث قوله ولم يذكر في ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المبادره بالعمل باب دې په بیان دا کی چې راغلي دي وجلدی کولو کې په اعمالو کې ذکر د ورفته نه لګی چې دا کله راځي سو خبر راځي نظر زر اعمال کول و به قال حدثنا ابو مصعب عن محرز ابن هارون عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى حديث فرمایلی بادرو بالاعمال سبعا روان دیوالو کی پامنو سره دو واکی کی دو خبرنا نیک عملو کی مشغول شی د دین مخ کی چې وفتنی براشی هل تنذرونا آیا تاسو انتظار نکوئی الا الى فقر منسن مگر دا سی فریق فقیری تجرس بدر نیر کی زنی وقت دا سی فقیری راشی چیز سڑی نموز و دین و هر سیر کی و او غنن متغن یادا سی مالداری چیا غبتا سو سرکشی کی واکی کی سرکش بجور شی او مر بن مفسدن یادا سی مرض چستا سو بدن بپ فساد کی واچی اے بدن لب فساد ورسی یادن تب فساد ورسی او حر من مفندن یا بوداوالے مفندن مفرد دی تو ایچی عقل پا کی کار کری عقل با مکار نکی نبیا بطر دین کار سو ورا تاسو کتری دیڑیرو بیمارانو عقل کار پریزی دیڑیرو بڑاگانو عقل کار پریزی بیا سپی جنی نا خپل بچی نپی جنی خپل خلوانو پردی نپی جنی اپوینا کی خطا کی پرائے کی خطا کی او موتن مجهنن یا غمرگ چدا مناسا پیرازی اڈو پتا بولنے لے تبویز بدا کم داب کم موناسا پی مرگ براشی او الدجال یا دجال فشرن غائبن ینتظرو داخو یو شر غائب دیچ انتظار کی دیشی او السا یا قیامت فساتن قیامت ادغا و امرو دیر ہے بتناک دے او دیر تریخ دے حالا حدیث غریب حسن لا نعرفو من حدیث الاعرج انا بی حریر اللہ من حدیث محرز ابن حارود وروا معمر حال الحدیث عمن سمع سعید المقبری انا بی حریر تا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا باب ما جاء في ذكر الموت باب ته بیان دا کی چراغ دی پیاداش نمبر کی مرد دې سو کې رینا دا په ځوانۍ کې راځي په بوډاوالی کې راځي نا ساتي راځي بیماری سره راځي اخلاصې تی دشتا فبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا الفضل بن موسى محمد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه اللذات ډېر ډېر کوي یاداش د پریکون کی د لذتونو حادم په معنا د قاطع ده ډېر ډېر کوي یاداش د پریکون کی د لذتونو اے د جامو خیستو یو لذت او فند او مزه د کالو د بنگلو د موټرو د مشرۍ د موتبرۍ او کله دا مرګ چې حقیقت کې تو مری جزو بمر مو دا جامي پاتې دي دا کالی پاتې دي او دا بنگل پاتې دا ما نفس پته لګی نه چې کې وسو کوي دا موتبرۍ پاتې دا ددا دا وی خوندونه ختمي نو مرد ډېر ډېر یاده وای چې دا پری کایه خوندونه لذت د دنیا یعنی الموت هاغه حدیثن غریب حسن او فی الباب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه باب حدثنا حماد قال اخبرنا يحيى بن معين قال اخبرنا هشام بن يوسف قال اخبرنا عبد الله بن بحير انه سمع عن مولى عثمان دوسمان نزی اللہ نو زادشه غلامو حانک بے ورطوی قال کانا عثمانو دے فرمائی عثمان رضی اللہ نو دا وقف علا قبر کلشد قبر پفاک بودرد بکاہو بے جنل حتی یا بلا لحیتہو لوندبے کا گرخ پلپدی اخقبانی گر مبارک بے نندشوا یعنی یا بل بکاؤو دموعو لحیتہو تو لگی رب اللہندہ چلکا پوکو چیوئی جی فقیل لہو ویلشیود تا تو ذکر الجنت والنارو ذکر کی دیشی دی جنت و دور فلا تبکی نتو دم رجاڑی نو تبکی من حاضا و دا خبر دو جن دم رجاڑی فقال عثمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان القبر اول منزل دا قبر اول منزل دے دا منازل دا اخیرتنا تڑ بنائی کوڑائی شورو شوا فین نجا منہو کدید نجاد منو فما باد و ایسر منو ناچی دی نفس بیا باسانی دی دینا دا خبر گرالی مسلیوی اگر کاغنور ماران لڑبانا نو تپوس پکنوی دیو کند چالو کنا و پاغی کی نوا اور پس خار واچو دا زمین یقین دی چلی بیو سلک سات پس دسوان جواب دا پارا جندی کی نالتن رناشتا نسوکشتا کچا سغم فکر کړي والله قبول کړي ویلم ینجا منه کړي جاتی ونمند د دینا فما باد و شد منو آغا چه پس د دین دیا بڑیر سخوی د دینا قال و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ فرمائی لی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ما رئیتو من ورن ما نر کتری او زید کتو قد تشرم الا والقبر افزع منه مگر قبر د دې ټول نلوي د يري دې قبر د دې ټول نلوي د يري دې او اي به شعر د بیچ علماء ذکر کړي عثمان رضی الله عنه ځان ته وی وَفَإِن تَنْجُو مِنْهَا تَنْجُو مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَا اے نفس نجات دی منذ دی قبر دا عذاب نا دی اولی شین دی نجات منذ ورنہ خیال نکم چت نجات می باب ما من احب لقاء الله احب الله لقاءه باب دې په بیان د دې کې چې څوک د الله ملاقات خوښي نو الله هم د ملاقات خوښي دا حدیث د باب الجنائز د باب الجنائز د صلات نور سراجي هلته به دې تفسیر ان شاء الله کی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله سوچ اذا الله ملاقات فهي احب الله لقاءه الله ملاقات فهي ومن كره لقاء الله سوک چی بدگنی ملاقات دا اللہ کرح اللہ لقاہو اللہ ہم دا ملاقات بدگنی آئیشی بیدی تویلی کنی جا اللہ حبیبا ملاقات دا اللہ خوبا مرگا جا مر خوبو دور بدگنو تابا ان مرگا چاہتا بدتے دا اللہ حبیب ور تویبی بی چکل دا مومن زن کا زن شورو شی اس طرقو نا پردی دریشی او دتا دا اللہ دا رضا ورکی زیر راشی نو دې دا وخت چې ټول نزيات مرګ او حیزه الله ته راضي دي د چې دې الله مرخ او هي الله ملاقات هي الله په هي حتا اخر او مجرم له چې کله حالات خراب وي دي زم قدم کې ناغمبر ډېر بدګني واپسی دنیا ته غواړي نو دې دا الله ملاقات بدګني الله بدګني او په باب کې حدیث دی دا ابي هريره او عائشه بيبي او دا ابي موسی او دا انس رضي الله عنهم نا حدیث دو بادا رضي الله عنه حدیث صحیح باب ما جاء في انذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه باب دې په بیان دا کی چراغ دی دی په بار د یری اور کولو د نبی کریم علیه السلام د خپل قوم تا خپل قوم يرول نه و به قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن الزفاوي یار وکلم لټی کی مخکاری قال اخبرنا ابو بکر قال اخبرنا هشام بن عروه نبی عائشہ رضی الله تعالی عنها قال دی فرمائے لما نزلت هذه الايات قال شدا ايات مبارک را نازل شو وانذر عشيرتك الاقربين او يرى داخل قلوان دي چتا تريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفيه بنت عبد المطلب اي صفيه چت لوتا عبد المطلب يا فاطمه بنت محمد اي فاطمه رضي الله عنها چت لوتا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یا بنی عبد المطلب انی لا املک لکم من اللہ شیعا بیشک از مالک نیم تاسو دفار دا اللہ دا طرف نشین ضربر زمو گرن اللہ دا عذاب نبچ کول نشم زان بچ کئی اے ادنیم مالک تاسو دفار دا عذاب دا اللہ ندسشی زا عذاب در نه ګورل لري کول نه شم کاله را ده ول لري او عذاب در کوي سلوني مانو غړې دین مالی زمال د مان ماشه تو ما غچ مخ خوشي اما تر سین او غذر پردو خپل ټول نن منې کوم او په دې باب کې حدیث دې داوی هره را او دې ابن عباس او دابی موسیٰ رضی اللہ عنہمنا حدیث دائشی بی حدیث حسن وقد روا بعضهم نشام ابن عروہ روایت کرے بعض نشام ابن عروہ نبیه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ فشاند دیر باب ما جاء فی فضل البقاء من خشیت اللہ تعالی باب دے پا بیان د فضیلت د جڑا کی دا اللہ دیر دیر بی اجر چکم نارینا و زنان دا اللہ دیر نجاڑی وبهي قال حدثنا حناد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن طلحه رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يلج النار دن بن شور ترجل نسره بکا من خشیت اللہ چی جڑی دی دا اللہ دیرنا اتا یعود اللہ منو فی الدرعی تردی چی واپشی شود پا غلان کی پی پا غلان دیتا تعلیق بیتو حال وی بیا خو پی غلان دیتا واپس دی ولا یجتمعون جمع کی غبار دون فی سبیل اللہ اللہ لارکی او فی سبیل اللہ کی عموم تاسو چې د دین د ذکر لپاره راځي دا ان الله په لار کې نجم کی دوړ د الله د لارې او لږه د جهنم او دې باب کې حدیث دې راوي ره حافظ ابن عباس رضی الله عنهما دا حدیث صحیح او محمد ابن الرحمن او مولا علی طلحه مدینی ثقه رواه شعبته وسفيان الثوري رحمه الله باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لو تعلمون ما اعلموا لزهدتم قليلا باب ده په بیان دا کی چراغ دی دی په واره د قول د نبی رسول الله کی کتا سو کوی دی دا کچې ز پوېږم نخان در بمویل گو جناب مڈے رکڑے وے وبی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا احمد الزبیریو قال اخبرنا اسرائیل بن ابراہیم بن مہاجر عن مجاہد عن مورق عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آرا ما لا ترونا زبین ما چتا سید وینی و اسمع ما لا تسمعون اورم ها چتا فینا اوری اتت پی سماعو ایک رچار کئی اسماع او اتویت لبل دوخانو دکی جاوی دلرگو اما آواز تاوئی حتی تیس سماو آواز کئی اسمان زیرگے کئی فریاد کئی وحق لها انتا اتوا او لائک دیور تشیده دا آوازو کی ما فی آنشت پی اسمان کی مو بی وربع سوابیا زید سلور گت عمرا اید سلور گت عمرا زینشتا الا و ملک مگر یو ملک دے واضع جبهتہو مگر پا دغزے کی ملک دے چی خود دے خلتن دے للہ ساجدن اللہ تا سجدک ان کی او دا اللہ حکم تتابدار دی لکر آغلی قرآن کے وما مننا الا له مقام معلوم اے دیو سلور گتم رزے نشتا ما مگر پاغی کی ملک دے تندیئی خیل لا تسجدا واللہ لو تعلمونا قسم فاللہ اکتا سکوئی دے معلم و چیز کوئی گم لذہکتم قلیلا نخامخا خاندلے بموئے لک ولبکیتم کسیرا او جڑلے بموئے لیر وما تلززتم بالنسائی او تاسو بلذت نوی آسل کرے پا بیبیان ولل فرش پا بسترو ولخرجتم من السعودات خام خاوتی بوئی تاسو دیلارتا دا السعودات پا مانا دا الطرق رازی اصو کوئی دا سہن توئی سہراتا ہوئی بعد علماء لکری جی سعودات البراری و سہارا اوتی بوئی زنگلن و سہراگانو تا تج ارون الاللہ شغب موال اللہ تا دادا بزر رضی اللہ عنہ قول لے لودت ونی کنتو شجرتن تعزدو زخو اخوم چیزی اوونوی او بس کٹکول شوی یو اوونوی بس کٹکول شوی راتر بیساب و کتاب نوی وفی الباب نائشا وابی غریر و ابن عباس و آنس رضی اللہ عنہ وادا حدیث حسن غریب ویروا من غیر یاد الوجه روایت شیب غیر دی وجن شیبو ذر رضی اللہ عنہ بوی لودت وانی کنتو شجرتا خواہ گنم چیزی وونوی توزد کٹکولی شوی ویروا نبی ذر رن موقوفا موقوفا نم دا روایت دائید من قول لے وبه قال حدثنا ابو حفص امر بن علي قال امرنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو بن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما علم كتاسو قيديا وجز قيغم لذهبتم قليلا نخامخا اندر بمويل ولبكيتم كثيرا او خامخا جڑل بمویلیر هادا حدیث صحیح دا حدیث صحیح دے باب ما جا من تکلم بالکلمتی لیزحک الناس باب دے پر بیان دا غچا کی چراغلی دی چچا خبروں کے او خبرہ چی خلق و خان دے د بازی زنانا و دارینا مقصد دخل کو خاندولوی توکی تا او توکی کئی مسخری کئی نگور دی غٹ گناہ دا و بیهی قال حدثنا محمد بن مشعر قال اخبرنا ابن ابی عدی عن محمد بن اسحاق قال حدثنی محمد بن ابراہیم عن عیسی بن طلحا عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه بيشك يو سنه خبر کوي او خبره لا يرى بها باسا او دې پاغه سفر وان لري يهوي بها ورب ورزيږي دې په سبب دې خبره 70 خريفا في النار او یا کال وقت زید جہنم پور کے دیو خبرو کلیو ادا خسدورا نا چاپوریو خاندل دبل زلے پی ہزار رسولو دا غیبی خبرنا لی غم و مصیبت جوڑ شو ادا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل هلاكته تباهدا للذي دعا كذبارا يحدث بالحديث شده بيان كيف خبرا ليزهك به القوم شو خان دي فدي قوم